Tiếu sẵn đá rây đá hàng gò thông yên. Tết chú lệ thú lò mê. Tết chú lệ thú lò mê. Ok. Bạn tư mì ngâm là ngô chế bưu yên. Nụ dân cá lạ mà. Dinh yếu ô mê nì đáy. Khai mê yết yên. Sì bên bèn bó. Khai nhá dọa chọn. Tà yá tên sáng. Quên lãng nhà gông đô bán nụ tuy phí gà. Tì nì yà mì chì. Tì dì yà mì yên. Yê dùng yê dàng. Tì nì yà xà đô. Tài tò nô nô. Xôn nô ai nô mà. Mà khai mê đô tê yên nè. Ô chá mê lạng mà. Thao phía hướng sù dì yà mì chì. Con khô dì yà a tì. Nà thị bà lạ tông nhà bà sù dì. Nông hà rè bán lì rà bùn yà chàng. Sà tà bùn chào sà rà bù gù. Ô bà lâm nè. Tì lù tì yô khô phía bà yà dì lạ xì. Đi nhà mà mua lại con này luôn quá. Tông ga vào mua lên bia mẹ xô lô mông phải thâu đi. Thâu tông dài lâu bù thâu là gà mà. Đúc khá bà bè. Mua này lý nè. Yêu xem là gì để lưu đi gà lại bia ngọc nhà mẹ. Đi mông phải thâu đi bà lưu con giống à bà mà. Tông nhà mẹ chán nhà mẹ nó. Nếp xem nếp nhà đôi dù thả ra ngươi trọc gà bia tâm à bè. Ồ, mà thú bà. Tuy nì đà đẹp, dì nì đà gà khí yêu bà linh. Hốt đẹp. Dì nì đà gọn. Sư lì gà gây nà mà khí bè đi sư yông nè tuy à. Đến nà xe đồ gió hòa lè mà nè vù lì. Thì đó. Mô phát đâu, bù lì khám nhà, mô phát đâu. Mô phát đâu, yà mè, mô phát đâu, mô phát đâu. Để yông nè chát, để yông nè chát, để ngã nhung bù đà đi yông mè nó. Mune lini nak gam macam ini, ulai macam ini saja. Lali, walaupun apa yang kau ramah mune, apa yang kau lihat itu, dia dah macam dia kau cakap tu no. Pih dah jin kunci jawab dia. Usia luar nak dulu dia, nak kau luar lewen dia, lewen. Lewen luar bayi saya tabah lah dia, kemarin bayi buat bayi. Ayah, asal suruh melaya bahu amal. Papa mah, luar itu bin TV, ubi yang kita cendol lu, lalu ramu yang ada usin. Cui dia ini, cui. Ông mới lên lúc cho bà ông đó, cái bánh này chứ mà xoay cho phía toa là lúc cho bà ông chi. Ây, ý thế là giả biểu bảo bì. Mỗi này chẳng có lùi ra để thú xin, khu bánh này chi sao? Ồ, ý thế bì à, đi ông đi tập bọ lấy, chú mới lên sáng hoàng lấy. Kê, cá bò lưu lấy, đi ông mầm xin lấy. Chị ấy, dễ sẽ khăn hồ sáng mong nhà. Ồ. Nga gu du ne di nya be lo phit ni ma ye nit lo myet da be a ko ya ma la mat ma ka bai nai ne la to ni ya de lo kwa kaung yo ma thu ba wu le da lao taung so de gu du mo kho ni lo daw ma phit daw da lan wen da lan twa lai yang da sin pye ba lai ma li mo phat daw bu bu le ya ma no mo phat thu mo phat daw khmyar di ma mo phat daw bu bu le no mo phat daw hey mo phat daw de ya di lo khna law ha ha đồ bà thế, mua đây lì đây mà sao mẹ tao mẹ đi được bà đi xịt được hả? Lavi cô ấy, Lavi, cái này đâu dùng lại mẹ? Cái là sao mà quá, Miên, ok, cái này đâu được bà đi lâu mà đi này, tao lấy ra cho, con sao biết? À, giờ này con sao, hết đấy, thì nhà bia là này mua đi thì mẹ cô, đồ cha gì sao biết mẹ? Cái sao quá? À, cái cô, đồ ấy, bà lấy cô, cô mà đi à? Mẹ đã thấy cả cha em mà về. Chưa xong. Sao lại sao này? Bên này trong một đồ đi công gì cả? Này u tao mà thế này. Mỗi lần này tao thay ra đi rồi đấy. Anh có biết không đi? Ha. Mẹ à, anh không thể thấy được mẹ. Chẳng có nhà không được đâu. Phát ra thì hết quá. Hết rồi. Mẹ đi nhà yêu anh ấy bớt xong, bớt lâu bả. Dạ. Ồ đi. Đi nên nhà. Dễ u đau mà bảo đi bảo cô rồi. Phá quá. Hô bả là dễ u. Dễ mà bảo đi. Hả. Mẹ đi nhà mà bớt xong rồi mà hổ lu. Chú ấy bị gan quẹt đi. Mình đâu có biểu lý biểu sản trở lâu đẹp. Kê, bây giờ hóa trả đấy. Mà lâu bà này hù. Chuy lê vô chí sáng là sao mê thê bì lê đạo bà bà nó. Chí chí khu bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà lâu chê mù. Mà lâu bà này. Mà lâu chê mù. Dạ. Bê sô bê. Ồ vô hê bô đọc mà chú sáng này nó. Hô bà này. Bê sô bê sáng quá. Mê à yê bà bà mà. Tê yà bà nà yô. Chê mà quá dê chê. Tê yê tê tà xê nà tô nà bẹp tà lại sáng. Mà xin mê lê mù. Mà lâu cho bà này bà. Thả rồi mà lâu cho bà này. Mà lâu chê mù. Dạ. Đúng hả. Thả rồi thả mà. 没压人，跑你妈追了， 打打打！ 哎哥，加班路子，搞那边上边背来钱， 加班啥瓜？ 明天我这都来通开你的，谁来才把红薯的，留在那里吧，哎， 明天别个搞你， 嗯， 今天嘛忙的比今年子也没落。跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说 的没有地步 跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有 地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟 你说的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟你 说 的没有地步跟你说的没有地步跟你说的没有地步跟都来这个背着你嘛，来过，都干啥了？ 过， 没工看病，钱收收也，我倒是没留吧不， 票价票是干嘛标？我不知道多少是干的，龙江标的，没有话把我呢嘞。 哎，这个我们西路他新路带来长兵围路他的，对面的马里嘛， 叫来啥嘛？ 长一个边来段路，多半个他新路啊，他新路的，也没收。 好的， 山上背上个边上路呢，围边一地二里拉好米， 都拿来的。 没有过两个变没了给电信机的播呢大家看见了这样两个月这不龙啊背的也没路 哈后背这样两个月所以呢没有没变的都来的呢因为你帮谁背来的你俩家中了昨天呢不能来背背路 哈哈哈哈干嘛干中给啥我背路 好的 你来你家的哪路找你那家老手提供你龙老板 叫啊 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈我是阿拉的 不如 都是买遍的都是偷看的这种妈妈陪妹洗澡好不一样为啥阿妹我一年的呀阿哭你告诉你啥都没拍头的嘞阿痛的是老表达的呀阿露露干嘛的痛妈妈用阿露生年的呀的家的阿哭说你那边都有他的不算你的别路边啥妈的我们比了我呀家啊就那没啥没有瞧面那个呀都没呀哎呀我就那对付你了 可是你忘了我等下见面那边都有他的出来我呀 不老娘你不老娘了 啊我没有看呀 哎 我现在在等有他的 哎你没弄啊你那个对记得那现在在说了你那么好陪 好的看好吧的 别搞飞流 哎 没人家干路就背的哦那个没有不老背 我就别的大给他来啊龙皮屋吧我还在这边 我家你就说哎我家我别管 哎呀来了吧 我是嘛我一天嘛得费事 嗯 我那家嘛撇的路下下下来吧 对吧 给要等个人 呀 够没家的带没都来抢到了后屋吧 好的 都可以要你的路要够一人念你的路要够完完套板背来的宝贝家那的事都没还没就在下宝吧都嘛来卡里家了 啊我有别人那边 我 有别人那边有什么 有什么 我们家人没有来没来嘛都卡看比如下家哪个样的没来 对 吧有别人那边 对吧等个人有吗有啥等个人 有什么 都没有姑娘的没别人没也没人没有一枪家的面哪个人也没收入但是你套班来的宝贝 好的 我告诉你 好的等个人 他说就那等个人接受进来的等个人 都吧我吧 不就那看你阿罗接触白罗变啥嘛那我们地道王 哥 对吧 这么话 没人都过这个接触杀青人没人阿美欧基有比赛吧等个人 好的等个人 没嘛个阿美一派人类没洗澡被卖没啥阿美欧基个洗你了阿美都靠着洗吧地的瓜那话个五位数个这个没把手上皮肤没么地也得不好吧 好的等个人我不敢来丢丢不敢来说个垃圾呢压一路哥哥哥路漫亏漫没地的月的个把所有的天呢把比这些别天嘛对给他路那我就因为斗点来的可把你那无破天一个别无天的话 哦你就说等下今天我哭陪伴你家人 哈 哎呀 Dilau senyu di sabjan ini tau. Ni aku minyak di lah tengah jam. Tapi yang tawon jari jero ni madulu. Pasu aku kau on ayah ni ya ha. Dua-dua tanya tak kiyapo. Okay vali, okay. Ni le yang jah si dah sejauh gua. Okay. Dua le aku bibu ni ya leh siapa um. Kau mai. Dua le mat habo. Ha. Kau nama ya betulu le. Betulu. Eh. Kau nama ya piutu le. นี่น้องไม่อยู่หรอกกระโดดอยู่มาเลยพ่อเปียเขาไม่มาซูซูงาใส่น้ำมันนี่น้องน่ะกางยางไปยางไปเลิกเลยล่ะงาไม่ตีอุ้มพันเลยล่ะดูดูดูเขาเลยนกูเลยล่ะไม่ตีงาลูกจีนี่ล่ะจีน้ำมันนี่น้องเนี่ยว่าสิตะขายายายางมาดีดีว่าโตเลยเนาะที่แม่ที่แม่เขาเนี่ยโจ๊กโตเมียนเอาตีชาจีน้ำมาเปียจีน้ำชาบอมเนี่ยเป่าขันตัวไหมไปร้องมาที่แม่พี่มาคู่มาบ้างร้องมาคู่เอาไม่เขาเนี่ยแต่งงานตัวดีดีเลยเขาเนี่ยตีชาเปียจิโอที่รูปเช่ 说说，他们表在这边，就是后面干那的工程在俺外来那边。 后来的， 你那是干的等隔离干嘛的？小表妹的，别背么啦？没背我啦？ 我不要，都 看 呗。背点背，没背人，谁高兴的多带呢？带 点， 娘生的，这生那些， 你多带。 那生些，这生票呗。 妈没生。 妈 喽。妈没生下来呗啊？啊呗啊？怎么样嘞？初中年年呢，见到阿不读的那面羊皮的脸嘛的，哎啦，见到都爱见你，阿那么高了点呗，阿妈来着嘛，阿妈班的嘛，我幺年来都跨进去弄阿哩，姑娘来的，阿妈到文昌那山去游多了，见到对来的，阿妈的，阿妈来呗，都看我呗。 好啦，嘿，对吧？我阿妈耶，我啥不要看，要吃啥就，他没有钱买，谁没心呢？喏，忙哩。 好吧，来吧，咱们来吧，来 ，OK， OK， 见到都来，我直接讲是没有他的，记住点他吧，一样。 多得了我太快呀！没拿我一毛钱现金，都我个一边边的，他快的快的，撇掉我们路过。都咱那没啊，白来了嘞！ 哎瓜，猛拍都养啊，大人们杀老路去，等眼前路去，可晒干吧，黏黏呀的，等眼前路没？ 晒干黏黏。 好的，哎呀，没个来讲嘛，一个最高那段好不过，爸妈和老奶奶那段好照顾，等眼前路啊。 你怎么，咱那没啊，你咯？ 好好嘛，没有黏你的嘛啦，老子妈带阿皮个， 好带好带， 阿皮你向阿都带个等下，阿哥没有阿谁带钱要路，阿看那偏哪个啦，哪个没努力，就弄阿都因为为你当官咯，哦，没有你要到长江去去听好吧的个，他啦， 阿哥你把这个，那么多 AC 拉个吧，今天出来把路嘛没压得路，你这么改都有骗你个，好 的个， 没有那天嘛哩。有的夸张的要的龙干了的呀没有你这么干的有啥那地方 对 吧大家我的眼睛要不理接触三点你呢我最近不会见到夸你的吧我 你 我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我 你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我你我没事的哪里来参加多少一百多万多万不管我来看看 其实就来打的感觉了吧 一鬼啊哭了你一鬼了哎得要不得要用干米干就米出的路切切看看一年年年年下来没有我们大陆没收毛过哎哎那我就原来我原来穿来撒来到来马的过哎 对了那没老的过高喏 没有马啊没得哭打得哭输了不过我哭都被永远给哎没得的没没得很老的就原来没来马的大陆 其实对马的没哎我见到路不嘛撒不到户的没来马的心里来马哦妈妈的那心里妈妈哦蹲点这么背面阿弥地要多来了我就问他怎么说 啊没要我讲你没要我你如果不要了呗一哭了背面一哭了背面了你们看下来了啊胖子也得了呗 ก็เข้าเยขะเหมียเนี่ยจนเราอ่ะอะคู่มาตุยผู้หมิ่นผู้จ่าได้หลูนี่แหละไม่เข้าป่าวเปียอ่ามีปะสันนี่ตะมาละกูนี่ตะแม่พี่รอเปล่ามาหลูนี่แหละไม่เข้าป่าวเปียขะเหมียเนี่ยฮ่าๆๆต่ําแม่เลยอะซงลงปิ้วมาเหมอกงนี้อ่ะติ๋มมากูลิกะป้องลงไปแล้วเลยติจ่หมดล่ะเอ้ติจ่กูเสกกะป้องลงงุยติเสกเนี่ยจนเราไม่เข้าป่าวป่ะสุป้องนี่เหมียพี่เลยอะคู่นี่อาซงลงเจเลยพี่อะกอกกะอาซงลงเจเลยพี่ไม่เปล่าเลยไม่เอาอ่ะโ ไม่เอาป่อล่ะเลยไม่ใช่ว่ะว่ากูโหอมุตมะโหกองจี้โหละแท้เกเล่ละด้วยจิสุอเมียกิติงเลยจิสุสักขินนี่เลยจาบีไอ้ติงตอกตะกามาโหไม่ตื่อโหอ่ะหุบพี่ขะมะจุ๊ดกูบ้าเนี่ยจิสุสักมาเลยจ้ะ ดีแม่ขี้ม้าหลุเลยไอ้ติญญาก็ขี้ม้าหลุตาไม่เก่งจิ๋นหรอกลุกขึ้นไปเลยจิ๋นอปาลาเลยเลยงวยเลยเลยอกุกุมาเว้ยขี้ม้าหลุจิ๋นอเมียกี้ติงเลยขี้ม้าหลุไม่ฮอดตามาซ้ามาเลยเฮ้ไม่ฮอดตามาซ้ามาเลยไอ้ลูกเปียวป่ะอ้ามล่ะเลยเหรอเปียวก็เจ๊ๆๆมาเลยจนเราไปฮอดเต็มมามาซ้าจิ๋นโอเคไอ้ดาเนี่ยคณะนี่บ่เนี่ยอกุฮอดกว่าจนเราตังเงินจิ๋นอ่ะบาลาเว้ยอ๋ออ่าสู้อมีนี่ไม่ก้องโหกู cuối chừng này vào mới phi vũ rồi biểu lại quá. Oh, hobby hobby hobby. Cái đi lô số yên, ở đây cố phụ gia dưới xe bé này, ngồi tốn tiền lão cho nó lúc không biết này. Bà, ya bà lì, mà bây giờ yêu bà yêu bà ya bà lì. Bao mi, cái đại quá, là bao mi. Yo, đi thứ cái mẹ mày của đại, đi ngồi tốn tiền của mình chỉ trong để sống yêu thương. Hậu được cái mà này. ช้องซูล่ะตุ้ยดิป้าล่ะวะล่ะอ๋อเบลุผิดตาแลมีเปล่าซ้ําหมออ๋อยาบาเรลูลีรุเยเอ็มมีป้ามาไม่ผิดป่าวกวยมาจากันดีก้องตัวมาบะอืมทุกข์มันว่าเลยจม้ารุเปล่าเลยสกาเลยน้าไม่ท้าวถูกป่าวยาน้าเนี่ยเดเสี่ยวินีบารุเนี่ยเลยปะจิอูชิชิยอกาบามาไม่ติดตอจายอกาจุมมาสุยิเสิมซุมะหนีเลยเม ดูบลูโลจําเลยไทพ่อมิ้นโนอีนาก็อถอยี้ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မင်းအမေရောဂါကဒီပုံအတိုင်းစခန်းသွားနေလို့တော့တိတ်သက်ဆိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไทพ่อရဲ့ဆရာသမားတွေเนี่ยအပြင်ဆေးကားတွေเนี่ยဆိုတာကလည်းသိတ်တော်လွယ်လာလိုက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးกว่าငါလည်းဒါပဲကြမ်းနေတာပါပဲกว่าခက်တာကအမေကဆေးရုံတက်ဖို့ပြောရင်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးกว่าတော်တော်ထုတ်ကြောင်ဘေးလူတ ไม่เอาเปล่าจริงๆเอ๊ะมากว่าฮะโอ้โหมีตุ๊ดๆแล้วไปซะมางั้นจ้ะอ๋อโอเคยะยะบาเลยอยู่บ่ครับเนี่ยอยู่ๆๆอยู่บ่ครับเอ้สกามะสันไม่ใช่ไม่ใช่สัดสุเลยတော့ไม่ทินจักบาเนี่ยกว่าเนาะทินมาหุครับเนี่ยโอเคคนน่ะงานนี่โดเปล่าနေจ้ะได้อะแท้มาอเปลี่ยนซี้กานฤอู้อะบาบาผิดเลยกว่าเฮ้ยโหดีกว่าโหจนเราตังเงินจินไดพายอะเม นี่ไทยมากองพี่นี่หลูเลยเอ้อเราโหจนเราอเปลี่ยนซี้กางเปียบงวยมันเลยได้อาจารย์เปียวนี่หุบบ่ครับเนี่ยเฮ้นี่ซ้ํามาหุบกว่างวยก็บะแล้วหลูนี่หลูโหลบีละกูเยอเนซงเนี่ยต้องอย่าหลอกดอตาลิช่อตัวมาบ่แกเอาบ่ดิโลซอยิงงวยสกามาเปียวกินกุกุกูบ่มาตู่ดอเลิกเอาบ่เฮ้เปียโอเคอะกูนําเมก็ออจีเดออจีออจีอะลูกก็รอเปลี่ยนสเล่อัดหลูขอเดแล่ๆเปลี่ยนญาบ่กว่าแล่ๆเปลี่ยนตะนี้กูตะทองสุเล่หุบเดตะต้องสุเล่หุบเด Holo. A go logo, say when Zame swing. Pian celebian now, good in baby. Zamaho. A go see a general of Dinja de Mido, Betanama, Lowayama. No bed all of them. Do a loma, Tana Sura Machigu. Those can't have any ha. Do when Tina Lapis, I ha. Do Tanabe. Ha ho. Little so in Bellunia Muma. Badu Muri Loam Lensura, let you some only. Jonania, my jarret, look, Loamabogua. Okay, Hogua, Sinian Bioya, you know. lain lihat lu tu me, cakap me, kah me, lu lu ni wah me yar eh, jodoh ni tu ye, tapi lu wah me bawa liu bawa kuah. Oh, okay, aku lu gua tu bawa bimbo lah, lu naik ini, lu naik ini gua, senja jago kuah. Ha ha ha, di lu lu mula malu biasa ni. Kau balik kuah, jangan lu bawa mah, tak kau ni, ni mana dah bawa dia, siapa ni bawa yang bawa dua bah. Oh, hee, senja orang kuah tak bawa, gua ya gua, dia gua bawa. Ha, jatuh nari. จะตนาเลยจะตนาเลยชื่อโตแล้วตะโบนอกสุแล้วแล่โตสุดุเป้เปี่ยงเนี่ยแหละเต็นเต็นนี่ล่ะเว้ยก้าวมะล่ะเอ๊ะดาใบแม้ชื่อเสดด้วยจี้อ่ะเม้ด้วยยินเลยดาတော့อ่ม่าแม้ตังเงินจินโนอ่ะงาแล่บ่าโลอ่ม่าไม่ติอ๋อผิดนี่มิเดกว่ะดาใบดิโลโลกว่าดิโลโลดิเกษามาแม้บ่ามาวนๆบ่าเนี่ยโตเนี่ยจี้ซีซินไล่มั้ยแกไปลุแม้บ่ลุตะโบยะโอเคโอเคโอเคคาลูกกูลุ้ดต่อมั้ยจั่นยิน เก๋ได้ป่ะครับเมียเมอุบลิยงเนี่ยเมปုံซาเนี่ยตะบวยตะลั่นอเกษสั่นไล่จ๋าออกว่ะเฮามาเมียเนี่ยหมอล่ะบาเนี่ยกูโหสมุทาย้อมนี่แหละบากูจี้กูเปล่าล่ะอ๋อเบิกละแค่แต่กองเมเนาะๆบากูมากูมาเบิกมาเลยยุ่ยสินโบกินลงนี่แหละกองมานี่อุสุกูเปล่านี่ดาอ๋อหุบพี่หุบพี่จรเราบาลงมาเลยกูเอ๋อ อ่าค้าหลุลุบป่ะสุมาบาลุบอ่ะมะเลยสรงั้นก็บลุผิดมาเลยกว่าไหนอย่าผัดอย่ามาป้อหากองอ่ะตั๊วๆเอ้ามาโอเคลุบไม่ลุเลยตั้นสีโบลานี่จ้ะพี่ไอ้หลุซุเนี่ยย่อพี่รอไอ้ลุตะโพกูปะไล่ซะปะดากะหุบป่ะพี่บะตู้กูปะมาเลยอ่าเตยตาเตยไล่ชินเนาะเลยไดพัวเยโหดดิบลุปะป้องกันมาไปกะไบเนี่ยลั้นหยอซาวอู้ทุบมาบลุผิดนี่พี่อะฉินนี่จี้พี่รอลุบบ่กว่าเอ้ห่มมาปั้นหนูยังว้าเส้นเนี่ยกองมาลีกูไม่ตุ่ยเ ka ba be atan nyaw pha ti do ma ba be pan nu yu kaung ma le ye le be swe jo jo phyu wa me ma to lu nya mi twa yin a ku tu sei kwa pa le myo do ma be o ba be phit phit mwe nau ni bi pha ko chaung ni do ma phit te ba ma mi do le nga ku tu na nga po le a ye chi da ga a lou phit po Pion Sui, not a lemma where melody, my fila. A chain car pedo will boom up him. Oh, no, no, a year. Let the Aletono in the balloon up, anybody. Sorry, man, no, sorry. Madonna, no, same thing, and also same thing, and I'm a doll over. Era, that's an army. Tu le bengu tu le khle ne san chin ni nga nga swe ju phat da tu ti twa bi nga belo lou wa yin kaung le ha ko shi ma ye de le di bet ko la ni ku ni mya tha aw lai ko jo de lo a pya mya a lan lan ne goun law ma be chi sa nga ko sat chin ni lai da sat chin ni lai da ti ye ne ma aw da ba phit phit tu nga ko ba phit lo ใส่จริงๆล่ะบาเลยตะคู่ๆတော့ตะคู่ๆเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะก้าวมาทีเนี่ยมาตอตะซะนี่ปานาราลูกชินไล่ยังไงย้ายไหนง้อมมาเนี่ยอ่าด่าแล้วไม่ผิดพี่หรอกเปลี่ยนไปกันมาเลยเดี๋ยวตะคู่สึกาดิอเจ่แช่เปล่าเนี่ยทีนี้ก็อเมียงซุ้งพี่ล่ะงะตั่วก้องซุ้งมั้ยอีไม่ป๋า Belule tak kuat, mengelar pun mula kuat. Mengelar bau siapa? Eh, apa belule? Ngaji ni dah rohanja panjang, si mepu mewah. Ngah me sempilah remalu, ซินก็တော့ပြေမလို့လို့ရှိတာအကိုရ။ဟွန်း။ဒါပေမဲ့နောက်ခါရောက်လာတဲ့လူစုကလည်းအရေးဆိုရင်တကယ်နှွားမဲ့ပုံလေးအလိုလိုကားမှလေးကိုကပိုင်းနိုင်ဆိုရင်စွန်ကြီးလောင်းရင်လည်းပုံကိုဒီအကြောင်းလေအကိုလည်းတည်သားနေဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းကိုခိုင်းမဲ့အစားငါကိုယ်တိုင်ဝင်နှွှဲလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးပြီ။အခုတော့မြင်တယ်မြင်ရမကျင်ရမောက်ကန်ဆိုသလို ไทงูยะแม่เก้มแม่ไตควายซะสกาเนี่ยပြောရရင်တော့ป่วยอู้โจดาပဲกว่าป่วยอู้โจดาပဲดิโลโซเสียอ้อโกไดไม่เจ็บป่วยเลยหน่วยไล่ปะล่ะเลยตั้วเลยกูมากูมาฉิเท่เลยกูมาตุ่ยล่ะกูมาตั้วโลจ้าสิมาพินลิงวินกะโลผิดตั้วတော့มาบ่กว่าเบเกลาๆๆเมเนี่ยงาတော့อสินช้อแม่ลันตึกไม่เห็นมูกว่า ပန်းလို့ရမင်းမလာလေနင်းတယောက်နှမျောတပဖြစ်နေလေဆိုတာကိုရိတ်စားမိပါတယ်တခါတည်းအော်ပြီးဖမ်းချုပ်ပြလိုက်ရင်ကိုတလောက်ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုတော့ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့အတူကိုကိုဝေဒနာတွေရင်ထဲထည့်ပြလိုက်တာလားမင်းကလေးဟင်ကိုလေးမင်းရဲ့ရွှေလေတိုင်ပေါ်မှာအမျက်တလုံးတီကုန်းထားတဲ့ဟောဒီကလဲဆွဲလေးကိုငွေနယ်လဲမလဲရက်ဖြစ် มิ่งนี่มาตื้อๆออกชาดิกูเปลี่ยนไปบ่กูอั่วหญูนวงแก่ยาได้ญาติกูกูก็เลยยินดีเปลี่ยนเลยล้านซ้ําเสียละลูกบงด้อแท้มาตบอสิเปาะดิไจ้แต่ซ้วยเจ็ดเนี่ยเป้เจ็ดเนี่ยอภิกูเป้กูอเปียวเนี่ยเป็ดไปนะล้งแท้ก็เอกราเสียมาตีขันจังกะบี้กูตื่นเสียละ ลูลีไดพัวอเมงาเหตตาลีเลอเมอตวยเป็นมาลาบีเนาะโอ้อเมเพราะว่าละนะลงอคงละนะติลูผิดเตะโซเรอะจนเอาพัวเนี่ยมีชูตะซองมาอเมวะมวยซาแกเรโซใบแมอเมเยเจซูฤดูอะเป็ดเนี่ยอะเหมียสะลุไม่กုံไหนมาอูอเมเนาะอเมตาจ้ามาเยกูกิยุไซบาอเมณีก้องเย็นจนเอาเสิกช้านตาเล เมียนๆน่ะเลยปิ้งနေတာကိုကျွန်တော်အမြဲမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်အမေကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်အော်လူလေးရဲ့ကဲအမေဒါစေးတောက်ဖို့အချိန်လည်းရောက်ပြီစေးတောက်လိုက်အောင်နော်စေးတောက်ပြီးရင်အားချီသွားအောင်ဆံပြုတ်ပူပူလေးလည်းတောက်လိုက်အောင်နော်အမေကောင်းပြီဒါဟုတ်အမေကျွန်တော်ပေတလူတို့နဲ့ချင်းထားလို့ခဏလောက်အပြင်လိုက်သွားအောင်မယ်နော်အမေနော်ဒီကွယ်အေးအေးအေးငါသားလူလူလိမ်ပါလေး ดาเรเนาะดิกองนี่มาดาดาริบาริบาลายเฮ้ยกวนปูเด็กก็อารมณ์ย่อดาอะเพิ่นก็จ๋าเบ้แกเนี่ยก้าวถูกบ่าแกเนี่ยถูกแกเนี่ยถูกอ๋อถูกซ้ํามาอานาเหมือนกันเนาะย่อๆอ๋อมะลีกันตีดีลูกบ่ปิ๊ดถูกอ่ะถูกดิมึงจะไม่ลายเนาะกูหลอกซออี้กว่าอคุณจุจีเนี่ยผิดนี่ล่ะบ่ปิ๊ดอ่ะบ่ๆมันผิดเด้บ่าบูมันผิดเด้บ่าบู มินโดลุบปုံเนี่ยส่วนตะนิดนี่တော့ก้องตะจาโกตะจาผิดปุ๋นี่เลยบิตะคามหันจะปัญจะเยลุไม่ရှိเด้บุดีတော့ดีโลลุบมะแน่ผ่านจะเองตะกุตุจองวินแท้มาบ้าเมสเมจาก็พระราชวอลกัมเมษสงสาก็ရှိเด้ลุงาตะรินยะท่าเด้ดีတော့ไดบัวโกอเตชาเปลี่ยนเส้นบิ่ดอตาวินไปยะเมเอ้ยดีตะฉี่တော့เมอไปทุบโลเล่มะไดบัวเนาะงากองเดโกกะไบไนตินไปเมอะซาตันจอเปี้ยบวยโลบ้าโลตินไปบัวกองเด อเปี้ยลุอ๋องลุ่งจะซ้ํามากว่าอเปี้ยลุอ๋องลุ่งจะซ้ํามาดิดิฉีတော့เสียอ้อสิทธิ์ใจผิดเสียมั้ยลูกจนไดบัวกริไปบาดเลยเสียอ้อเนี่ยสาธุสาธุเอ๊ะๆนี่ก้องหลีซวก้องหลีซวโอเคครับเนี่ยเราเนี่ยญาติมาสาฐานะเยหมอมเมตึกหลีจูซูเวณีรู้เนี่ยเนี่ยมา the Kulu, Nubinya, then Lubin and Yanin, shall be a good Yaji, Kong Yu Wantam, one of me, buddy. A good man don't show you mess in the garro. Dead and that can have a body. Who's up, show you let you garro? General Yamaza Tanama, now so many jungle, Marzin, labor ship body. Who be so mad, dead in garro? Mamma, did you masone? มาตะเซนสู่ตัวเลยมาตะเซนสู่ล่ะงาซวยโจผุ่ยอยู่ป้านุ่ยอย่างไม่คลีบ่าโอ้จုံมาจုံว่าดับเลยไม่คลีเองเมงโหโดไล่ชานี่ล่ะจาจังเมงเนี่ยเจรณาแลซวยเลิกูเปลี่ยนปี้บ่ด้วยตะนี่ตื่นนูตะนี่ตื่นนูเนี่ยญ่อกูส่องซาลาเกยอ่ะโดโดเมงเนี่ยมามามามีบ่าร้องล่ะตีอยู่หุบพี่หุบพี่งา มาตุ๊ปิสซีเลยกูเปลี่ยนไปอ่ะฮ่อๆๆโหมาโหมาตุ๊บาล่ะดิเมคะเนี่ยเมคะเนี่ยอ๋อบะตุ๊กขอละไรရှင်โหมาตะเซนกูขอละบะเค้าเนี่ยโอเคอมิชื่อว่าရှင်บาคิซะเนี่ยชื่อโหลบาล่ะโหซวยโจกิซะเอลิโหโหเอริโหแกเอริกิซะบาเค้าเนี่ยซวยโจกิซะฮะล่ะโหบาเค้าเนี่ยโหบาเลยโหลงแก่เดละเวหลอกกะตะมะระยอออกมาดิเลสะตัดดอရှင်กู จ้าจนเอาหม่ำมิหนิเด้อโหเต็มหม่ำมิดาบ่ရှင်บ่เน่เปียวไล่ไปดันนี่อะคู่ตึกตัวจองวินเน่โหบักิซะเน่ล่ะเปียวซะมาอืมเน่เต็มมาเด้อมาตะซินอืมจนเอาไอ้เมฆงูโหบะลูผีอ่ะมั้นตองบ่ติดออกบ่ฮู้จ้ะจนเอาเลโหชิมะผีเบ้เน่จิมะติดท้านเน่มีบ่ไปโอเคเน่เลยอศีปี้เยล่ะตรีดอท้านเนาะจิมะลูอะเมียวตะมี้เน่ต้วยเน่ต้อยเย่ มาตออลาเฮลาซื้อยิงพี่บ้างมานี่เลยมั้ยเนาะจิจนมาบาเรมาตะจินไอ้นี่แท้ก็ตะคาเด้กฤษะต้องตองถอเอาเป็ดไล่บาดอล่ะเปียชิจิมาซวยจูเอตําโมอ่ะหล่นซงถ่างง้าหยาหลอกไปชิบาเลยมั้ยกูจิจนน่ะแม้ไดบัวหลุขอบาเด้อ๋อกูไดบัวเนี่ยล่ะโอเคนําเมเน่ไล่อองยีซงยีซันเหมียวนี่ล่ะปอเลยโอเคครับจิเม ရှင်ဆုံးနေတဲ့ရည်စီးမှာညီကြီးအောင်ထပြီးဝဲကတော်လေးပေါ်တယ်ဆိုတာရှင်နင်းထက်လေးမှမစဉ်းစားမိဘူးလားကိုကိုရိုက်ပါဗျာတကယ်တော့ရှင်မဝအောင်ကျမပိုင်နဲ့ထောက်900ရံပစ္စည်းလေးတခုနဲ့မလဲလိုက်ခြင်းလို့ကြီးကြီးပြူပြူနဲ့စေတနာတုံးတာပြတ်လိုက်ခဲ့တော့ပါဟုတ်ကဲ့နားလည်တယ်နော်ကိုရိုက်ပါဟုတ်ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အင်းတကယ်လို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာရှင်မဝအောင်ရှင်အမ ဟုတ်ပါတယ ်ကုတိတ်ဘွားအတင်နဲ့ကျမတေဟာတိတ်ကွာလာမယ်မချင် းဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာလာမယ့်အနာဂတ်မြမပြည်အတွက်ပညာရေးတောက်ဆနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဘွားရဲ့ဘဝကိုဒီလိုပဲဒုစရိုက်နှုန်းနဲ့မှအမျိုးခံနေမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဘွားရဲ့ဘဝဟာပန်းတိုင်အဝင်မှာအမြင်လှမယ်ချင်းနေသလားယကိုယ်တိုင်ဘွားဟ မ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မတ်သင်ကိုစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောခဲ့ပေးရစီ ဘာများပါလဲရှင ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှံနဲ့မတ်သင်ရဲ့ဆွဲကြိုးလေးနဲ့အတူဒီလိုအလုံမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိစကားလေးတစ်လုံးကိုမတ်သင်ရဲ့စေတနာကိုပြန်လဲဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပါခဲ့ပါရစေ ။ဝင်းတာမှလားရှင်တကယ်ပြောတာလ ားဝင်းတာလိုက်ပါမတ်သင်ဝင်းတာလိုက်ပါစိတ်ချလက်ချတာဝင်းတာရစ်ပါတော့ဗျာ Thank you. ဟုတ်ရဲ့လားမမြမရဲ့ကျမကတော့ယုံမမမဟုတ်ရဲ့ကျမမျက်စိနဲ့တအောင်မြင်ခဲ့တာပါတိုက်ဖွားမှာတိုက်ဖွားစစ်ပါချင်းအမမို့တော့အမကအဘယ်လိုလက်ပိုင်ပြောထားလဲမစိုးနိုင်ဘူးမိမိဆန္ဒလေးနဲ့လဲဆုံးမပြရှိချစ်ချက်ဆုံးမထားအောင်တော့တော်ကြမမကြောက်ဝင်မနာတာကြီးကြားနေရအောင်ပဲဒီခေတ်မှာကပိုင်းနိုင်ဆိုရင်လက်တံကြောင်ကြီးနဲ့လူကြီးကနေရာတိုင်းမှာပို့လို့ပေါက်နေကြပဲမဟုတ်လား ပါရီပြောပြီးတော့ပါရီဖြစ်နေတာလေပြောသမအောင်မေအမေပါရီဖြစ်နေပြီဟမ်ငါပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတဲ့ นี่กูนี่ดิเนปาผิดเนี่ยเลยสู่ราโกเปลี่ยนเมจิซะบ่าผิดเลยเมจิซะดิบ้านไทพัวงาก็งาตาอเหลิมมาตรงนี้งาเยสกาโกญีเวมะจ้ะงากันเนี่ยตาเลย หุเตะตาบาเมอเมสกาเป่ชะหาสิโลแลเม กုံติ่นละยะดา นี่มองนี่ว่าอีเมนตะดีเนี่ยอะแยกเต็มมาเบลอกมุ้ยนี่แหละสุลีลาจีซ้ํามาเอาเป้ตะบาลุโลกันเนี่ยตะบาลุโลเลยนี่เวเป้ถ่าแล้วเสบลีนี่งามะตอกพูมะเมมะลุโลกันเนี่ยตะกูเมตั๋วตั๋วนี่เช็ดเปี่ยวเป้ถ่าแล้วทะเม งามะซาจินบูงามะซาจินบูไตมาเยงามะซาจินบูอะเมอะเมอะเมอะเมไม่กินละเยต้าหูอะตีตับเป็ดไหนมาเลยอะเมตาตาบาดิลุกขึ้นมิหลุเลยตาบาดิมาเกเลยสุดาแล้วต้าหูเลยเปียวบ่าวงามิเลยเปียวซ้ํามาอูเมตาบาลุกหลุเลยลูกกูหลุมมาซ้อมมะเนปะสะเตเนอะเจ็ง กูติหลบไปพงกวยนี่ตรงไปละไต่ผัวจ้าจ้านี่นี่หาตะโคจะปูหลูไล่ลุญญาลูกกอกลูปวยลูซ้อมเอ้ยเจ้าชิงเอ้าเจ้าชิงเอ้าเจ้าชิงเอ้าอ้าใหญ่ป่ะมีใหญ่ป่ะป่า อะคูหุเตจะโบ้สุดาแล้วมาเลยหลูเล่นสุดาแล้วมามาบ่อูเมป้าอเมด้วยโคเด้จะโบ้สั่นแน่อลุหลุเด้อเมสิทธิ์ช้างตาอ๋อเล้งเด้ดาใบแม้อเมเยป้าป้ามะป่วยหูมะชุบหูป้าเยลุยัดเด้ ตาอเมกูเจซูดิสัจฉินล้นลงมาเกเดเจตนาอมาเวรณาอมาดิบาอเมตามาบาเดอเมใช่ป่าวอเมใช่ป่าวอเมตากระไบไหนจีกูซ้อมมาบาอเมซ้อมมาบาใช่ดิใช่ดิใช่ดิใช่ป่าวอเมใช่ป่าวตาหูซ้อมมาบา เนี่ยน้าหงามติจิมบ่นี่ลูกตากูแลงามะซาจิมบ่นี่ปิสีเรยูบินี่กูเจจิตั๊วตั๊วตั๊วตั๊วตั๊วเมนี่ซูลุคูลุยาละแลงวยเนี่ยอเมกูเวเปถ่าแลเซปลีนี่บาสิกูตั๊วงาอติคัมเมไตปวายะงาอติคัมมะตอกพูเมเม ငါမတော့ဘူးအမေဟုတ်မတော့ဘူးဒီကိစ္စတွေအတွက်ဝန်ချတောင်းပါမရစေအမေဟုတ်ပါဆာမတိုက်ပွားရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါမရစေအမေပြားရီတစ်သက်နဲ့ဝန်ချလို့ရအကြောင်းထူးမှာလေတိုက်ပွားရဲ့ပါခွင့်တော့ပါအမေနင်ငါရဲ့မွေးကျေးစုကို ดีลูกปุ่งยูเนี่ยถลุดีไหนบ่ได้ล่ะหึพยายามใจนำมาใจ လူမိုက်အလုတ်ကိုမင်းမို့လို့ရွေးချယ်တပ်ပရီတဲ့တော်တော်တော်နင်းနေတော့ငါမသိချင်ဘူးကတော်ကတော်တော ်အမေ အမေ အမေအမေတာတာလူမိုက်ကြီးကိုလိမ့်မအောင်ဆုံးမပါဦးမေဆုံးမစားမအောင်ဗျာငါအမေနေကောင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာငါအမေစားပါစေဆိုတဲ့စေတနာငါအမေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအမေမသိအောင်လုပ်ခဲ့မိတာသားရဲ့အမားတွေပါဗျာသားရဲ့အမားတွေပါငွေငွေငွေရှိရင်ဘာမဆိုလောကကြီးမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုဟမ်အခုဘယ်မှာလဲဒီငွေဒီငွေဘယ်မှာလဲဒီငွေကြောက်ငါအမေသိရတယ်ငါ့ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတော့ငါအမေငါ့ဘဝမှာနာကြည့်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ငါတသက်လုံးလမ်းခွဲသွားပြီလမ်းခွဲသွားပြီပြန်မလာနိုင်ဘူးဒီငွေဒီငွေတွေငါဘာလုပ်ရမလဲဟမ်ဒီငွေတွေငါဘဝမှာဘာဆက်အသုံးချမှာလဲငါဘဝပျက်စီးတာဒီငွေဇာရိတ်တာချွေရင်းတာလည်းဒီငွေရင်းရိုင်တာလည်းဒီငွေဒီငွေဒီငွေဟာငါနဲ့ငါအမေကိုကွဲကွာကွဲကွာပြစ်တယ်ကွဲပြစ်တာလည်းဒီငွေပဲတော်တော်သာတော်တော်တော်သာမလို့ကျင်းတပြားတချမ်းမှမလို့ကျင်းတော်တော်ဟမ်တော်ဒီငွေတွေကိုမလို့ကျင်းဘူးတော်ကောင်းတော့တော ပြေးရတယ်လေပြေးခဲ့ပြီပဲကွာချစ်ဆက်ဘယ်လိုစခန်းသွားမယ်ဆိုတာတိုင်တိုင်ပင်ပင်လေးလောက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားတိုက်ပွားရဲ့ဒီမှာတိုက်ပွား ဟ မ်မင်းအခုလိုထင်ရလျှောက်သွားနေမယ်ဆာအိမ်ကိုပြန်မလာကွာ ငါငါအိမ်ကိုမပြန်ကျင်တော့ဘူးပေတလူတို့ဟာဟ ုတ်တယ်ကွာ ငါအိမ်ကလေးကိုမြင်နေရရင်အမေကိုသတိရတယ ်ဒါတော့ဒါပေါ့ပါလေ အမေပြောခဲ့တဲ့စကားတန်လေးတွေငါနားထဲကမထွက်ဘူးကွာ ကိုချင်းဆောင်ပါတကယ်ချင် းဒီတော့ငါငါဘဝအပေါ်မှာအမှတ်မထင်စွန့်ထင်ခဲ့ရတဲ့ရာဇဝမြူမုံကလေးတစကိုဖုန်ခါရှင်းလင်းပြီးတော့တမလုံးကအမေကိုဝန်ချတောင်းပန်နေတဲ့တငယ်ချင်းတို့ရာ ဟာအေးကွာခုမင်းပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတို့လည်းပြောလို့ဟုတ်တယ်တိုင်ကွာဆိုတူကောင်းပဲတေတူရှင်မကွာဆိုတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတွေပါကွာမင်းတို့လက်တွဲမဖြုတ်ပါနဲ့ အေးမင်းတို့ငါအခုသွားမယ့်နေရာမင်းတို့သိချင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်း ခုငါရဲစခန်းကိုသွားမလို ့ဟေးဟေးဘာလို့ကွာဘာဘာရဲစခန်းကိုသွားမလို့ဟုတ်လိုက်ကော ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပဒေကိုလက်တလုံးပဲကြော်ကြော်တလက်မှပဲစွန့်စွန့်ရာဇဝတ်မှုကရာဇဝတ်မှုပဲတကယ်ချင်းတို့ ဟုတ်ပါတယ ်ဒီတော့ငါအဖြစ်တွေကိုဝန်ချပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်တော့မယ်တကယ်ချင်းတို့ရာကဲ ဟေး ငါသွားမယ်ဟေးကွ ာဟေးကွာဟေးကွာနင်နေဦးနဲ့ကွာဟေးတိုင်ကွာနေဦးကွာငါတို့ကတော့လိုက်မှာပေါ့ ဒါတော့ အေးလေသူကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဥပုသ်ရှိဝင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကြာနေလားကဲလာကွာတို့လည်းစကားဝင်သူသွားကြပြီဟာဟေးဟေးတိုင်ခေါနဲ့ပေးလူ ဘာလဲ ဟိုဟိုမှာကျင်းအောင ်ဘယ်မှာလဲ ဟိုချောင်းဝမှာရက်နေတာတို့ဘွားကိုလကွယ်ညတဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့ဆရာအော်ကြီးမို့လားကွာ อีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอี Tiao jangan ni. Ayeh, tiao tiao. Tani tani tani. Jidai jidai yo. Lepas ada orang berdua ni lelu. Kau ni ni melong lu bala. Ha, iya. Kau ni letih malay. Atuh atuh ni. Ika na channel wo wimpi. Ajaan pan lu lah ramai piang. Eh, tiao. Hold it, hold it, hold it. Mana kau? Pih cian pih. Tua yang sayang. Kau la. Eh, lari lah, Nani bong siao, malu bana li, pipi bo. Ha, aduh we, ngan betul dia ni lupa. Allah nuar we. Menu bea ni lah jara lekwa I. Macam ni lah bau siao. Kiri dua hand lu siao ku cuit dah ni buin lah kita bau ni. Ha, dah lekwa. Dah kuku saya ni lu jom ni bali suni jaya. Cintu bea isi bahdi dah li. Cuk teh jama isi di suni jaya bo, no siao. Bah biar lekwa. Oh, pipi lele biar ni lah siao. จนเราเบียวๆป้าๆอพังคันเลยจ้าอ๋อเนี่ยไม่ต้องพูดละเจ้าฮะตัวบาดนี่โหลพังคันมาเลยกว่าอ่าใช่ป่ะเลสซี่ยารู้กูเกมอนตับจ้าเย็นเนาะผ่าวทวินปูนี่ผ่าวทวินปูบ่ป้าผ่าวทวินปูดิถ้าง่าเองกว่าง่าเองงาเองไม่กล้าหรอกบ่ตู้เองแม้ผิดๆเลยช้างซิโยบ่โคจองโคเว่จ่อแต่ละอะเดสุกระเดะกะอภิอ่ะชินนี่ล่ะเด้ปู่ล่ะดีกองนี่นาจินนี่วินะทีเนี่ยเสี่ยวจ้องมันกำมันติยอง แต่ดีแล้วส่งมาเลยมาทีนี้รู้ไหมรู้ไหมก้อนนี้รู้ไหมตัวเราจะชิลล์เล่นลูกพี่กงลูกยัดตัวนั้นดีแต่เดี๋ยวมาคว้าไม่บ้ามาลุงจะนี่มาพิเศษเนี่ยดีก้อนนี้งาจีบีส่งมาเลยบ้างแกไม่รู้ตัวเสียชีวิตเราตัวจะซะเนาะโอ้ไม่ใช่เราก็เล่นเว้นเข้ามาในจานเนี่ยกว่าตัวมาบ้าเสียโอ้ยตัวมาบ้าแต่แม่ขี้ตัวหันเลยลิแต่ป่วยเราต่อหน่วยตัวจริงดีเลยเสียโอ้ยขนาดเราไปอยู่ช่องไปเลยบ้าละไม่รู้ละบ้ามึงงาไม่ใช่ห 先先表，多麻钱等起。 好麻烦瓜，你讲你姐啦，他们那么忙不包啊？叫瓜，没得叫我姐。 哈 哈哈！哎，我讲啦，你那不等眼睛路耶，伢姨那不，不要哭。那三阿姐背部好讲的喏，好的喏，别扭 着。 那三阿姐老的背部的。 别瓜喏，哑巴的瓜，哑巴。那啥个吧，低头别别咧咧表演，比你的还别瓜。 嗯， 给，要等眼睛，东要对呀，有的。我这是有我变不变？哈哈哈哈 哈！接住吧呗，瓜，接住吧呗。你老妈不好瓜，没弄地道，都别个大王家的么不好。该说，大哥你老哥你 Christmas 拉上瓜的牌。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈 哈哈哈！ 嘿嘿嘿嘿！哦，俺想起这来今晚来不了，本来初步打过的金板的条款的，你讲的高架上，嘿，高架上弄俺表奶奶弄，弄的来弄来弄，俺也是看我风色比较讲价来没？ 阿妹哩，咋又改王皮皮耶？这嘛都考虑，都考虑一遍。 哎， 今朝我城里有包个交钱拿的对路，外盘那个看错你了，皮皮。 好了。 大路面那嘛嘞，特别的卖的呢，你老妈讲的也啦，皮皮。 对， 你讲的。老妈，皮皮，老妈。也是看我讲家来吧， 第六是吧的屋里，啊，可那些家娃嘛，吃出他的三宝可以也存，屋里哈，娘苗面呢，别种呢，别娘是刘金明掉路，就让天妈的看面，这个啥嘛，屋里也欧闹娘屋，奶奶奶奶他比了，身上送别别在家嘛的看面， 哎， 啊，可那些，就让都谁他的，潘娜哈，喇叭潘娜，偏偏偏偏对吧，你嘛记吧看面。哦，前日有欧丹皮包嘛，天天下下包你的，怕那压力我几件阿片。再看谁哈，不都来说了，没好他他偏偷那个路，阿啥送带弄啥，下你这样么来玩物业。 哦， 嘿，他哥哥是他的，他就怕那压力呗，皮皮，记得。 你妈来喏，过年没在那个家问小妹，打六级的路。 哦，多少呢？ 啊，没得钱吧啦。地地地，哥哥你说的路呢？马德森啊，哦， 好吧， ကိုကောင်းကြီးကမတ်သစင်အကိုအရင်ခောက်ခောက်ပါ။အော်။အေးဒီကိစ္စကိုမတ်သစင်အနေနဲ့ချောင်းဝင်ပြီးရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတ်သစင်ကိုတိုင်ဖွားကိုယုံကြည်တယ်လေ။ညာ။ဘာကိုယုံကြည်တာလဲမတ်သစင်။ကိုတိုင်ဖွားပြောသွားတဲ့ဂရိစကားတလုံးကိုဒီနေ့အထိမတ်သစင်နားထဲမှာကြားရောက်နေတော့မှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ်တိုင်ဖွားဘဝကိုကိုယ်တိုင်ဖွားပြုပြုရင်ဖန်လိုက်တော့မယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တဲ့ကတိကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့အမျှစောင့်ထင်းလျက်ပါပဲခုကျွန်တော်လေကျွန်တော်ဘဝကိုအစွန်းချွတ်ပြီးအယောင်တင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမှာအဖမ်းခံမှုထွက်လာခဲ့တာပါမတ်သစင်ရှင်အခုလမ်းခုလမ်းမှာမမျှော်လဲမယ် มาตะเซียนกูกูก้องจี้တော့အဖွဲ့နဲ့တိုးပြီးတော့ထိုးဟဲ့ကြိတ်ဟဲ့တွေဖြစ်ကုန်ရတာပါပဲမတ်သစင်ဝင်းပါလိုက်တာကိုယ်ပါဟုတ်ငါသမီးနဲ့ဒီတငယ်နဲ့ကအတိကျွမ်းနေကြတာကိုဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေဒီကိစ္စကိုဟူအဖြေရှာပြီးပြီတူမောင်ပလူလဲဖေဖေဒီကောင်းတွေကိုတကောပွဲပေးပြီးတော့တက်ဆိုင်ရမှာသွားပြီးအနာမယ်မဟုတ်လားဟင်တိတ်ချမ်းဒါမင်းပါစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းကဲဟိုကမင်းအဖို့န ခုသွားကွာသွားအော်ဟေးကိမတငယ ်ဟုတ်ကဲ့ မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကျွန်တော်နာမည်ဒိုက်ဘွားပါအ ေးမောင်ဒိုက်ဘွားဟုတ်ပြီကို့ဘွားကိုကို့နားလည်မှုနဲ့ပြုတ်ပြင်သွားမယ်မောင်ဒိုက်ဘွားလို့တို့လူငယ်လေးတွေကိုဦးအနေနဲ့အများကြီးဝန်သာဂုဏ်ယူတယ်ကွယ် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ နောက်ပြီးလက်ကမ်းကျူနေတယ်ဟိ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ မင်းတို့အပြစ်တွေကိုခွာချပြီးတဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဦးနဲ့လာတွေ့လှည့်ကြဟုတ်ကွာဦးမင်းတို့ဘဝလေးတွေရဲ့ချစ်ဆက်မဲ့ခကြီးလန်းကိုဦးကိုယ်တိုင်စီမံဖန်တီးပေးမယ်ကြားလား ဟာဝင်းသားလိုက်တာဦးရေဝင်းသားလိုက်တာ ကိုတိုင်ဘွားလွတ်လာမယ်ရေကူသစင်မျောနေပါမယ်ကိုတိုင်ဘွားရေ ဘာဖြစ်လို့ အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သစင်ညောင်လန်းဆန်းလာမယ်ပန်းလင်းတပွင့်ကိုထာဝရလန်းဆန်းသွားစီခြင်းလို့ပါကိုတိုင်ဘွားရေ ဟဲ့ပစင ်ရှင ်ကိုလေအဲဦးအော်နောက်မှပဲပြောပါတော့မယ်လေ ဘာပြောမှလဲပြောလေခုပြောလေမရဘူးခုပြောရမယ်ပြောပြော တိုက်ဘွားရဲ့ဘွားကိုသစင်ထံမှာအနာခဲ့ပြရစီလို့နော ်အာရှင ်အမကြီးမမခဲ့ပါမပြုတ်တိုက်သူတရိုက်ကံတရားအခုမှခံစားမှာနောင်တဝီလီနောင်တဝီလီရွှေရီတောက်တော့ညီကြီးတောက်တော့မှာမဖူရမှာအရှင်းမရှိသေးဒီတဲ့လူလမ်းမှုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအမိုက်ပါဘုံအမိုက်ဆုံးတို့သွားလိမ့်ရာဒီဘက်လုံးခံစင်စားစီသွေးရင်းရဲ့ဘုံအလွမ်းသွေးရင်းနဲ့ကိုမိုက်ပြကိုကိုချေပါပြီဘဝကိုတန်းနေပြီမှာကြံလာခဲ့ပြီတထတာလီလာခဲ့ပြီတက်ထားတာလီပြန်လာခဲ့ပြီတက်ထားမောင်တာလီ ဒီစားလမ်းမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့အမှုပညာရှင်များကတော့ဟန်စော်ထွန်းဓနုဗျူကြည်ကြည်သိန်းကေတုမရီမျိုးအောင်တို့ကဥဆောင်ပါဝင်ထားကြပါတယ်တပီလုံးဖြန့်ချီရေးအတွက်အောင်းအောင်တေးတံတွေမှတာဝန်ယူသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ